986-986-on keresztül. Küldjetek köveket. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Lehetnének. Vannak is. A Quimby tagjai az én gimimből ballaktak annó, ha jól tudom, Dunaújváros Széchenyi gimnázium. kaptuk ezt a 2099-986-986-os SMS számra, de a legeslegszebb az az, hogy Luxi, aki az elején azt mondta, hogy tartsuk ébren, mert tervez, megírta, hogy mit tervez, és nem hiszed el. Csövezési és eszköztervet egy 9-szintes irodaházba. Az igen. Ami azt jelenti, hogy ezek szerint 9-szintes irodaházakba is lehet csövezni, vagy lehet, hogy eleve foglaltházat tervez. Mi az a... De csövezés, azt tudod mi? Nem? Hát szerint, ti tudjátok? Vagy sejtitek? Dehogy nem, amikor nincs lakásod, és így válozsákban az... Nem, az a pisilés. Én nem erre gondoltam. Ja, és hogy azt is lehet tervezni egy 9-szintes irodaházba. Hát nyilván a szennyvíz elvezető csővezetékrendszer, hát nyilván persze. Az egyébként csövelés, ha jól tudom, elnézést. Is. Ezt a többször fogod mondani, mami. Van itt ez az ember, a jogász becerévre hallgatott csávó, aki betört ide azért, mert csinál egy vantus műsort. Nem volt még a... Nem törtem be, te hívtál. De akkor is azt kell mondani, hogy betört. Nem volt még a Hammer színpadon. Azt mondta, hogy jó az Underworld, és így beleszól. És minden is. Miért ciki azt mondani, hogy jó volt az Underworld? Bocsánat. Vagy itt metálos berkekben ez nagyon égő? Metál műsor volt. Nem lehet jó egyszerűen. Égő. Na jó, lehet jó. Tudom, mert nincs benne hangszer, meg nem dobolnak. Ugye? Azért. Meg gépet csinálják. Villanygitár van benne. Villanygitár nincs benne, akkor nem zene. Figyeljetek, csinálunk olyat, hogy összeveszünk, verekedjünk is? Fogunk, mert most még valaki fogunk, lát is minket az üvegfal mögött, hogyha éppen véletlenül úgy van, de nem, azt vagy mondják, ha nem, akkor majd halljátok a hangokat. Valaki megköszönte a System of a Down számot, nyilván az, akinek küldtük. Másik vendégünk pedig továbbra is Őri Feri, akitől azt még mindig nem tudtuk meg, hogy a tankcsapdának mennyi a villanyszámlája egy-egy koncert után. Szerencsére nem mi fizetjük. Pedig az nagyon szép lenne. Ott tartottunk Feri, hogy tegnap láttad a Quimbyt. Aztán nem tudom, te voltál már a Hammer színpadon? Voltam, átmentünk, igen, a mobilikát megnéztük, Ja. Túl sok újat nem tudtak mutatni, és ezt nem azért mondom, mert hogy így bántanám őket, de tehát még mindig azt az old school ilyen 90-es évek első felének trash vonalát képviselik Magyarországon, akkor nagyon-nagyon jól ment. Azt gondolom egyébként, hogy így nem is kell nekik ezen semmit változtatni. Teljesen vevő a közönség erre a műfajra. Jó, ne fényezd, nem szereted. Nem tartozik a kedvenceim közé, de mondom, a közönség, az aki ezt szereti, az vevő erre. Azt gondolom. Ja, ezt egyébként mi is gondoljuk. Van valami terved, hogy mit szeretnél megnézni így a, nyilván a Korn? Korn mindenképpen. Láttad már őket valaha? Soha. Még életemben nem láttam őket. Azt én már láttam, bezzeg. De egyébként holnap ez Basement Jacks, azt is nézd meg. Azt én csak azt nem, őket már láttam, az is kurva jó volt. Dobja már ki ezt a szemét, Poppert valaki írja belőlük a stúdióból. Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy Korn ez melyik nap, és hány Korn? Szombat 9 óra. Szombat 9 óra. Egyen, az ötből, bocs. Én voltam, én is láttam eddig a Korn már. Nem, én kétszer láttam, Okonorod mire is meg háromszor. Te hányszor láttad? Egyszer. Ugye? Kifelé. Győztem. Igazából a Kont, én egyszer láttam Vízemben, ami egy ilyen Pecsa Szabadtér nagyságú, annál kicsit nagyobb hely, ami életem egyik legjobb koncertje volt. Tehát ott tényleg az volt, hogy annyira tökéletes hanggal, és annyira tökéletesen nézett ki az egész, és így egyszerűen perfekt volt. Az volt az egészben a vicces, hogy a Jonathan egyetlen egy szót nem szólt a közönséghez, egyszer valamikor egy szám közben annyit mondott, hogy Austria, és attól persze mindenki megőrült. Hihetetlen nagy köcsög, nem? Tehát így én azon voltam kiakadva, hogy a csávónak van egy testőre a színpadon. Egy ilyen 200 kilós fek a gyerek, aki legalább 218 cm, és tehát azon gondolkoztam egy koncert közben, amikor így ráértem, hogy kitől védi? Tehát a haveroktól, akikkel játszik a színpadon? Hát miért azért kell oda neki? Ki tudja. Hát ugyebár volt ez a panterás ügy is, szerintem amiatt is jobb, hogyha van fönt egy ilyen ember, főleg egy ilyen híres. Fogja meg. Az tény. De hogy nem, hát eléggé kitakar, akkor megfogja. Egyébként a Kornak lesz most egy olyan aktualitása, nem tudom, hogy mennyire tudtok róla, hogy ugyebár a Head, a gitárosuk ugye kiszállt. Hogy is volt az a múltkori adásban? Heddel a meghallgatlak sátorban lehet találkozni, amíg a Kornal a nagy színpadon. És szóval lesz egy pótgitárosuk, aki állítólag nem fog a színpadon lenni, hanem a háttérben fog gitározni. néhány szót fűzlik ez, az OTEP nevű zenekarból, nem az OPET, az OTEP nevű zenekarból, jön a gitáros, igen, nagyon durva, meg a Sevastra című lemez, az, ami nálam ilyen mindent vívő, abból jön a gitáros, nevét most nem tudom így hirtelen megmondani a fasznak, de az a lényeg, hogy egyszerűen megkövetelték tőle azt, hogy ő a színpadon ne jelenjen meg. Tehát álljon meg hátul, vagy oldalt, és onnan gitározza le a bulit. Erre szokták jó. Azt mondani, hogy lehet, hogy olyan vállalhatatlan az embernek külseje, hogy inkább csak a tudásáról nem szükség. Egy tök jó néző, tök jó kinéző csávóról van szó, tehát ilyen akkor szakállas... ez szerinted csak egy taktika. Nem. Frankó a csávó, tehát nincs olyan semmi. Örömmel csak... vettük, hogy a szakállas az a jól kinézőnek a szinonimája. De úgy, hogy így van, igen, szakálla, meg így tüske haja van, érted, meg jól néz ki, tényleg izmos, meg minden, érted. Tehát csak egyszerűen hát nem tűrik meg a színpadon, érted, maguk mellett, érted, mert zavarná őket. Feléleked büdös a lába. Feléleked lesz, akkor a színpadon azt már úgyse érzed, de neked lesz stage passzod nyilván, mert ugye előtte van tankcsapda. Nézd már meg, hogy ez hogy működik, és utána meséld el, és a következő hát adásból felszámolunk. Mindenképpen vasárnap elmondom. Azt hiszem, van egy olyan YouTube videó, ami látszik, hogy náluk is koncerten a színpad alatt ülnek csávók, nem is egy, és onnan gitározgatnak így bele így a koncertbe. Hát én egy Ozzy DVD-t láttam, ahol a billentyűzt azt így végig nem mutatták konkrétan, és a legvégén így, amikor konferálnak, akkor így Ozzy elmondja, hogy és billentyűn. A szagyán, de én láttam egy Justin Timberlake videót, ott az egész zenekarban semmi nem látszik, csak a csávó. Pedig tök jó, én egyszer láttam egy Kozó koncertet, ahol még a Kozó sem volt ott a színpadon. Rockerek a Szigetről, azonnal gyertek ide a Coca-Cola Soundwave stúdióba, és dobjátok már ki ezt a poppert mellőlünk, hogy Justin Timberlake-ről beszél ebbe a műsorban. Muszáj volt megnéznem, Dori, hát dolgoztam, érted? Ez a munkám. Értem. Oké, rendben. Jobb, mint a bánya. Mindegy, hogyha valakinek lesz stage passza a nagy színpadra, az csiklandozza meg ezt az OTEP-es embert, miközben játszik. De tehát a végén egyébként kiderült, hogy ez a hatalmas darab fek a csávó miért volt a színpadon. Ő adta oda tűrők között. Komolyan. Látod? Ilyen ember a tankcsapdánál is van egyébként, ezt is meg fogjuk majd kérdezni. Viszont most nem kérdezünk semmi mást, hanem felolvasom azt, hogy muszáj a Kornt megnézni, mert szerintem a büdös életben nem jönnek ide többet, mondja Are you fools, üdvözlünk innen a Szigetről. Hol vagy? Itt vagy? Kint vagy? Megint a bányató. Hol is te? Horgásztónál? Vagy Sóderbányában? Vagy Are you fools? Valahol a Duna mellett dolgozik, ezt tudjuk már a korábbi SMS-eiből, és mindig paraszkodik, hogy sok a szúnyog. Úgyhogy világosítsuk fel a Sziget lakókat is erről. Nektek is vannak ilyen törzs hallgatóitok, akiket névről ismertek? Simán, sőt, én Are you fools-al találkoztam is a múltkor az egyik budapesti szórakozóhelyen, elém ugrott, és azt mondta, hogy Johnny. Mi elkezdtük azt csinálni a műsorunkban, ami egyébként vasárnap este 8-tól 10-ig van. Igen. Köszönjük szépen, hallgassátok sok szeretettel, sokkal rosszabb, mint a Rock Café, azért hallgassátok azt is. Ez így igaz, de behívjuk őket. Komolyan? Fú, figyeljetek, akkor jó, rendben, lehet, hogy nálunk is lesz majd ilyen. Na, mindegy, szóval muszáj akart megnézni, én is azt gondolom, meg egyébként azt is gondolom, ez nem hivatalos információ, nem akarok pánikot kelteni, de szerintem így vegyetek jegyet, mert így nagyon-nagyon erősen elképzelhető, hogy teltház lesz, vagy elfogy az összes jegy, ha már el nem fogyott, úgyhogy minden további reklámozás helyett hallgassuk valami zenét. Így igaz, ami legyen meglepetés, hogy nehogy elroncsam.